Egin hun entzulegusier, egin utxu mandokaik ez, nahiz urtatxe eta eguberri unguko egitarau berreziak uskal irratietan urhentuik, ba guk jiraikiko dugu, habini bat nuleran ezake ba, ondoio horrekin, renahi baita, igan hastian diasporako hainbat kidekin batu ginen, mundian barriatuik dienak eta nulaz baseikien gaizandana bat kontatzeko, ba egune ehekin Jeraikiko dugu, beti hor dutuk egu Aritz Galarraga Bartzelonatik, Yoshida Hiromi Tokiotik, Mireia Orbegozo hau Txiletik Santiago Herritik, Lourdes Ondar aldiz Muniketik aiko zaiku, Leonat Egiazabal Montevideo Uruguaitik eta Iñaki Alfaro Boloniatik, eta rentuko dugu Gorka Merceroekin Liverpooletik, beraz segidan sargitian, Oaikuan Aritz Galarraga ekin Bartzelonan dugu eta Bartzelonan edo Katalunian hobekieran bada jaki bat oso famatia, heben ez dakita hautze frigitia edo piperada leitekian bezala han pantumaka. Katalunia informazio, directa la notícia. Nik NSMI-ai eta batzutan egiten joat edo eskatzen ditadak pantumaka. Nisi berotaranuk eta hi han biziz eta Katalunian nola egiten da pantumaka? Ba oso oso erraz, naiz eta batzuetan elementuen ordenarekin arazoak edo zalantzak egon daitezken eta kasu honetan ba elementuen ordenak ere ez duen emaitza aldatzen esan dezagun, baina lehenengo tomatea beharko genuke, hau da, tomatea ondo, tomate zukua ondo zabaldu ogian zehar, gero olio xirrista bat bota. Oliba, noski. Oliba olioa, noski, bai, olia aliketa gozoena, eta azkenik, ba ez baduzu tentsioarekin eta ez baduzu bihotzeko arazorik eta, baina gatze pixka bat ere, komeni da, ba ogi zati horrek gustu eta zapore handiagoa izan dezan. Eta baratxuri? Baratxuri ere bai, baratxuri ere batzuek bai, esan dezagun errezeta tipikoak ez duela baratxuririk ematen, baina gero tira badaude varianteak edo alternatibak eta horietako batek baratxuri ere hartzen du bai. Ados. Baratxuri ona da, ez da? Bihotzaren zat? Bai. Odolantzat, bai, omen. Odolantzat. Ba horre, alda daitek ez da, gatza eta baratxuria segun eta norberaren osasuna zein den, ba. Hori duk. Eta hori, pantumak hori, guretzat hain katalana dena, han ohizkoa duk, ala? Oso. Ba, hemen ez dakite besterik jaten, esan nahi dute. Ogiak ezpadu tomaterik eramaten, ez dute. Eta adibidez, ba horre, ogitarteko bat, Euskal Herrian jandezak egun bezala, lasai asko. Guk tortilla patata bezala? Hori da, hemen ezpadu tomaterik arraro egiten zaie, eta hori batzuetan ez da ona, ze Kataluniatik kanpo ateratzen dira eta berehala salatzen dute ba nongoak diren, ezta? Joaten badira taberna batera eta exigitzen badute tomatea ogian, ba berehala ba agerian uzten ari da katalana direla eta badakizu gaur egunean katalanak ba Espainian ba nola zikusia dauden, ezta? Ja. Bueno, esaten dute italianoa direla agian. Hori bai. Eta azken gauza, bueno, nina, nahi naiz Katalunia dajun, badakiat bai? Bartzelona, ametxetan ari nuke, plantkan, badakiat bai? Bartzelona turismo masiboaz guziz usteldua dela, bai. Itoa, norat joan alnintaike Katalunian, Katalan barrek ezagutzeko, bakean gozatzeko, eta ez tekiat, hola. Ba, alternatiba badira, eta Katalunian, bai, segun eta zer duzun gustoko, mendia, itsasoa. Eta pantumaka. Eta pantumaka daukazu bai mendian eta bai itsasoan, horre. Hori ziurtatu duzu, hori ez da problemarik hor. Baina, ez, adibidez, itsaso partea gustatzen bazaizu, horre Costa Brava bezalako ingurune bat, naiz eta horre ere maleruzki turistaz, betea egoten den uda partean, baina Costa Brava bezalako ingurune bat, ez dakinik, Cadaqués eta horrelako leku dagoeneko mitikoekin, eta oso gertu dago adibidez, ipar Kataluniatik, bai. Oso gertu, eta ipar Kataluniako hain zuzen ere, hegoaldea, hau da, Espainialdeko mugatik gertuen dagon zati hori ere oso oso polita da, bako liu eta blako erritxoekin, ez da. Gero barnealdea gustatzen bazaizu edo, ba horre, adibidez, Pirineo daukazu, Pirineo, katalanek Pirineoaren zati handi bat daukate, eta gainera, ba tira, mendikirolak eta praktikatzeko, orain eskiarekin ari dira hemen katalanak, eta baina bestela mendi txangoak egiteko, eta Pirineoak, edo adibidez, horre, Kataluniako Pirineoetan, baina pixka bat, ez aparte, baina bai, bere izaera propioarekin, arana dago, horre, labail daran deitzen dutena, ja, bere hizkuntza propioarekin, hau da. Araneko ba, arana. Hori da, araneko arana, bai. Bai, hori hemen esplikatzen diezunean, pixka bat harrituta geratzen dira, baina bai, hori oksitaneraren variante bate horre hitz egiten dute, hain zuzen ere arandarra edo dena, ordan bere izaera propioarekin eta leku bazinez ederra bizitatzeko bai. Aritz azken ohar bat, zin egiten dira, eta ipatu duituk, ipar katalanak. Bai? Ipar, hik dakian sortik ikusita, ipar katalan hoiek, ze begirada ematen diote ego kataluniai gaurko egoera dela, eta suposatzen jat, irizpide guztiak izango direla, bena, hola, pixkat, aipartzeko eta? Bai, hor ere gertatzen da, ba, ipar katalunian ere, ba, denetari dagoela, ez, eta jende oso frantsestua dagoen bezala, eta gauza katalana, ba, zerbait folkloriko gisa ikusten duena, ba, ez da kaso ohartuko ere, ez, hegoaldean zer gertatzen den, eta ohartzen bada ere, ba, hori afera, barne afera bat bezala ulertuko du, ez, Espainiako afera bat balitz bezala, baina gero badago jende esan dezagun politizatuakoa, edo behintzate, ba hori ez, Kataluniarentzat beste zerbait nahiko lukeena, eta kaso ba soberania kuota handiagoa eta bar, eta horiek bai jarraitzen dute interes handiarekin, eta batez ere gauzak ondo ateratzeko desioarekin, ze horre nik esan oso jende gutxi ezagutzen dute ipar Kataluniako, baina tarteka behin edo behin hitz egin izan dute norbaitekin, eta haien desioa da, batira, gauza alik eta ondoen ateratzea hegoaldean, bain zuzen ere ikusten dutelako gero horrek ekar dezakeela zerbait ipar Kataluniara ere, ezta. Egia esan, hemen ego Katalunian oso antzia dute ipar Katalunia, ez da horre Euskal Herrian bezala, ba, bueno, tira, hori ere, luzatzen ginezak horri buruz, Euskal Herriari buruz, baina hemen Katalunian adibidez oso antzia dute, eta ez dute kontuan ia ezertarako, ez, ipar Katalunia, eta ez da inolako errebindikaziotan sartzen, eta ez da inolako mapa simbolikotan edo ia ere sartzen, eta hori ez, baina hori, esan dezagun, ipar Kataluniako abertzale edo katalanistek, ba, begi honez ikusten dutera, eta esperantza amini batekin, bai. Aritz Galarraga, barkatu badik, 25 minuta hitz egiten ahi izala, hur baso bat edan gabe, hortan utziko diago igual. Ba, nahi bezala, nik badut hur baso hemen ondoan, baina zuke, denbora zuke kontrolatzen duzu, bai. Catalunya Informació. Directe a la notícia. Bego hortan Katalunia eta Aritz Galarraga eta Italiat jauzi bat eginen dugu Bologna herrialat. Ebe hanbada Euskal dun bat eta runen izena Iñaki Alfaro. Euskaen jakazle da, Euskal kulturan jakazle eta nur ote debru dutian hanko ikazliak. Behoi bestiak beste salhatuko daiku. Iñaki Alfaro, nor demontre dituzu zure ganatzen diren italiarrak euskararen inguruko interesa dutenak? Zertara demontre agertzen dira? Beno, ba, oso perfil anitza daukat. Ni ona itorri nintzen nian, eta baindik hasi aurretik, ba, uste nuen, ba, ez ere jende militantea izango zela, ba, mugimendu ezkertiarrean ibiltzen zirenak, baina gero profila esan bezala oso anitza da. Batez ere, hizkuntzekin lotura daukaten ikasleak izaten dira, hau da, hainbat hizkuntza ikasten ari direnak, kontutan izan, ba, Bolonian adibidez, 17 hizkuntza eskaintzen direla, orduan asko dira, baina Venezia Unibertsitatean oraindik ere gehiago, 23 hizkuntza eskaintzen dira. Orduan, horietan euskara beste bat da, eta haientzat, nire ikasleentzat ez da besteak ez bezala, hau da, listan ikusten dute, eta bueno, interesa daukate seguro aski, ba, pizkat misteriotsua garelako, edo hizkuntza txikia garelako, zerbait entzun dute, baina askotan oso informazio mugatuta daukate. Orduan, lista horretatik hartzen dute, arretatzen die, eta hartzen dute. Eta horretan, esan bezala oso perfil anitza daukate. Mm. Ez dauzkate, eunka eta unka ikasle, baina urtero, ba, Bolonian 12 bat, eta Venezia Unibertsitatean beste 12, hau da, 20, 25 ikasle urtero izaten ditut. Eta ez duzu inoiz izan kuriositatea, jakiteko, zerrek erakartzen zaituzte holako hizkuntzari? Bai, nik urtero egiten diete inkesta bat sartzen direnean, jakiteko agarre nondik datozen, eta zizkuntzak egiten dituzten, eta galderentako bat izaten da, zergatik aukeratu duzun asignatura hau, ikasgai hau. Bai. Erantzunak izaten dira, ba hori, ba, hizkuntza misteriotsua delako, edo baten bat agian Euskal Herrian egon delako oporretan eta paisaia gustatu zaiolako, tokia, kultura ezagutu dute pixka bat eta nahi dute horretan sakondu. Beste batzuetan interes linguistiko puru batengatik, ba, entzun dutelako gure hizkuntza euskara ez dela indoeuropearra eta hizkuntza isolatua dela, orduan horrek ere jendea erakartzen du. Beste batzuetan agian ba, ezagutu dutelako aurrek urteetan egondako ikasleren bat eta komentatu die polita dela, interesgarria dela eta gerturatzen dira. Orduan, esan bezala, nahiko profil anitza daukat. Askotan, beti urtero bat, bi edo hiru Erasmus ikasle ere izaten ditut, ba, baten bate Espainiatik etorritakoa, orduan agian euskararen gatik interesa daukate, eta Erasmusean daudela nahi dute pixka bate ikasi, beste batzuetan aurten adibidez Hungariar bat izan dut, beste batzuetan Eskoziako ikasleak, hori Boloniara etortzen direla ikusten dute aukera ba, gauza ezberdin bate ikasteko eta hartzen dute, hortan, bueno, hori. Yeah. Da, baina, bueno, bai, oso polita da, ikustean, ni oraindik ere untitzen naiz, ikusten ditudanean euren burua aurkezten euskaraz, beti lehenengo eskoletan, lehenengo klaseetan, ba, hori, euren burua aurkeztu behar dute, eta izan aditza ikasten dugula, ba, ni Joanni naiz, eta ni Padobakoa naiz, horrelako gauzak esateko, eta ukigarria izaten da, ikustea horre 10 lagun italiarrak eta euskaraz lehenengo hitzak esaten, oso polita da. Ba, bereziki jakinez, Euskal Herrian dauden euskara ez dakitenek ez dutela ikasi nahi, orduan txupusatzen dut. Hori da, bai, nik ere hori azpimarratzen diet, askotan esaten diet, kontutan izan, dakizuen gutxi horrekin, jada, Euskal Herriko jende asko baino gehiago ere badakizuela. Eta hori ala da, tamale. Bai. Aizu, eta beraz, Iñaki eran ahalgenezake, 12 ikasle Bolonian, 12 Venezian, bizi zara Europako toki politenetako batean, zorion zu zara? bai, izan daiteke, esan daiteke, bai, ba naizela zorion zu. Bale. Bai, zuek ere ez, alere, ez zintzarete kexatu, ez zuek ere toki polit batian zaudete. Bai, noski, agian ederena, Europako ederena, agian ordaki. Hori da. bai, seguru aski ederrenen artean bazaudete. Bai, eta ez dugu Venezian bezan beste turista gainera, eskerrak. Hori, gainera asko zerela saiago bizizarete. Bai, eskerrik asko eman dituzun eta arreta eta denbora honen gatik. Oso simpatikoa izan da, zure presentzia hau. Eskerrik asko, mi eskerre zuei, eta nahi duzuen erako, bakizu, hemen aukazue. Ez da, elkor baten beharietan sartu. Esker mila, Iñaki Alfaro. Aio orduan besarkadan dia. Bai, osabera. Hai visto la nuova pubblicità di Esselunga? Sì, bella, ma mi sembra esagerata. Esselunga straordinario quotidiano. Come se ti regalassero la spesa. Infatti te la regalano. Questo Natale da Esselunga puoi vincere 60.000 spese. 60 anni per noi, 60.000 spese in regalo per voi. Fino al 24 dicembre puoi vincere 60.000 spese e 60.000 bottiglie di Franciacorta Bella Vista. Esselunga straordinario quotidiano. Buone feste. Regolamento del concorso nei negozi su esselunga.it. Solo con carte fidati. Hala, behegue basterrak eder dutugula agien munduko ederrenak eta bon, Venezia turista ze itoik be romantismoen galtzen aidela. Ordian be proposatzen deiziet romantismo edo exotismo txerka jungitin oaikuan Uruguay eskualdialat. Uruguay eskualdian hantzek Montevideon kausitzen beitugu. Leonat Egiazabal, kartopostala baten gui igortea galtegin deiogu. Montevideo eta Uruguaya ez dut xubero hontatik baita espada ongi ezagutzen, neri eta entzulei tarjeta postal baten bidaltzeko, zer ikusten da zure inguru hortan, nola da zure inguru men hori? Natura eta ingurumena eta bai bai mendizkari zo naiz bai badut mendizka bat eta hor diktatori zena monte bada mendizka bat hemen mendizkatxo bat hemen gure kartiera dugu eta aitzinean badugu tartean badia bat eta gero Montevideo nahiko hiri zabala da kasik 2 milioi biztanle baina zabala, dorririk gabe, zabala, rambla handi batekin, Rio de la Plata ibaia erzean baitago, eta ezakit, nire irutzen zait pixkate arkitektura gatik eta bihar noa, bakizu? Abai? Horten bihar noan egona naiz, eta bai, nahiko frantxestua arkitektura, eskolariarekin ez duz erikusirik, pixkate espainola, pixkate frantxesa edo biarnez egin dola erran. Mm-hmm. Io izen biarnezak ere hemen badira, harritzekoa. Zertzuk, barkatu? Zordunak, baina izen biarnezak ere badiela. Ah, bai. Biarnez hain izetoritzen honat. Aha. Zordun egin batera edo. Ah, bai. Baitu. Eta ez daki, barkatu, egoera soziala, hor, ez dut bat ere ezagutzen, badakit adibidez Mexiko bezalako herri bat tokika nahiko bortitza dela, herrialde matxista, gogorra, Uruguay nolakoa dugu? Latinoamerika mailan, hori erranik, Latinoamerika mailan nahiko ongi baina bai, matriz kulturala bestelakoa da, ez da eskual herrikoa, eta bai, herri matista da, tarte edo distantzia sozialak handiak eta gero handiagoak dira, bai, historikoki ez da hola izan Uruguayen, beti salbuespena izan da Uruguayen, Latinoamerika mailan, bo, errekik ezanki, eta bola baite, mende azapenetik, nahi izan zuen estatu modelo bat, eta orai berroi urte arte hola izan zen, baina bai gainberan sortuak dira, eta bai, gero eta gizarte soziala gero eta handiagoa da, matxismoa ere, bai, beti danik, arrazakeria ere bai, Latinoamerikako problemak, hirugarren munduan bizi gara, kapitalismoaren periferian, dependenteak gira, agroexportazioa da gure zera, eta nire kartiera, konparazione, klasertaina, beko klasertainakoa da, beti izan gira hola. Hauzo aberatxetan izen eskaldu nahi nitzet ikusten dira. Aha. eta pobrenetan ere. Bi muturetan, pobrenetan ere. Zenta, eskualdu nahi niz, zer dizieta, gizarteko leku horotan kokatu ziren. Ja. Baina, narritzekoa da, hauzu pobrenetan, ikusten dira, beltza niz, biztamena, baina eskualdu nahi zere. Hau eta aipatzen. Aipatzen dira bakarrik, hauzo aberatzentako eskualdunak, biztamena. Ja, ja. Beltzak diozu, esklabotza eta hori izan delakoz? Barkatu? Esaten duzu beltzak badirela noski zerren eta esklabotza ere izan delakoz Uruguaien? Bai, biztan dena, bai. Ez Brazilen bezala, zenta hemen azukrerik ez eta baina bai, beltz batzu etorri zien Montevideo iridiat etxe zerritxurako batez ere. Ez asko, baina batzu, bai, eta, biztan dena, bazertuak gelditu zien, eta orai ere ikusten dira kartier pobrenetan. Mm-hmm. Hori da, Latin Amerika osoan bezala, hemen ere. Indian horik ez dugu. Ez da indigen horik hor? Bazien, baina... Uruguaiko estatuaren lehendabiziko ekintza historikoa izan zen haiek garbitzea, azkenak. Uruguai sortzen da 1810-an eta 1811-an garbitzen garbitu zituzten azken txarruak zuten izena, txarrua etnia garbitu zuten. Arrun txipitu zen ja, baina ezen egitzen, bizitza zibizatuari eta garbitu zituzten azkenak. Gaur indigenorik ez. Ados. Hortaz beti erraten da Uruguai oso europarra eta oso zuria dela. Aha. Ja, biskat, historioa izkutatzen da. Ba, historioa beti, nor kontatzen da. Ja, ja. Ba, ez dakit, azken hitz bat, ez dakit zer gehiago nola segitu, zer eskatu, orduak mintzatzen alginateke, Uruguaiaz eta joko gauzetaz, baina tegit azken hitz bat, bali maduzu gehitzeko? Ezakit, azteko plazera dutala zurekin mintzatzea, zuberoan laguna eniz baitut, eta zautzen altenei aburbero bat manan nike, eta ezakit, zien eskora txikitzeko, beranen nuke. Baikor eta tinki, ez dakit. Boskarioz, guk egiten dugun bezala, enetzat boskarioa da, ez gara beti izan da. Eta sekulan sufrimentu bat izan ikastea, kontrakoa, deskubrimentu izigarria izan da, personalki arrunta aberatza izan da, aberatzgarria, eta ez dakit, hori aberatazun hori ikusteko eta zabaltzeko eskatu duke. Bale, mezua pasatua. Aber entzuna izango zaren. Bai. La tarde deportiva del espectador. De 15 a 17. Tuya y mía. De 17 a 18. Básquetbol de primera. Sonsol en la primera radio. Por el espectador. En todo el país. Halaxek, Montevideoik bildu behar aholkia gue euskai atxikimentia ukendezagun eta haenganako maitarsuna hala zertan gien, be normalki kontraioa berbada izan behar lukez, guk ebenkoek egunoz egarten dugunek, kampotiar euskal kampuan bizidien euskal dunei be aholkatzia, dien luralde hoietan egardezen gue mintzajia, benez, ba, bala, gibelka aitzinka la saihes kaiken ez dakit, dena dela hoik eranik istante Alemaniat bagutzaitzie eta hor Berlineko muria joi denetik zer igaiten den, bon, ez behar bada nabardua gusiak, bena sumait pubai besteago igabe. Nurekin arren Lourdes Ondaraekin Munikeik. Arrezia ireki ondoren, alako, bueno, ez dakit, estanda bat izan zen. Eta, a ber, Arresia ireki zen 89an, eta ia dagoeneko 90an, ola, zera, pogromak, benetako pogromak izan ziren, kanpotarren aurka, ieskarien aurka, leku baten baino gehiagotan. Ta bereziki, oroitzen naiz, 91an ni ona iritsi, baino iraian izan, gainera, Berlinetik gertu, ba, olako bi, zera, migratzaien egoitza baten aurrean, eta gainera kontratukin etorritako jendia, kanpotik etorritako jendia bizi zenan, lanera ekarritakoak. Eta beste egoitza bat zegoen, ez dakit orduan nuntik etorri ziren, baina bueno, ieska etorritako gerran batetik etorritako jendia, eta baina jende ez dakit zenbat ehunka ultra eskuindar azaldu ziren haien egoitzen aurrean, eta bueno, ba, han egon ziren beraiek mehatxatzen, joka, erasotzen, ez? Hori 91an, eta Berlinen lehenago ere nabaritzen zen, eh? Mende baldean etzan ikusten, baina bereziki ekialdean ba oso libre sentitzen ziren, eta orduan garai hartan zeuden vietnamtar etorkin askoen aurka jotzen zuten, eta bueno, vietnamtar etorkin hauek ekialdean zeuden, ez? Lanera etorrita edo ikasita, eta beraiek egoitza berezitan zituzten. Ez zeuden nahaztuta aleman jendearekin, ez? Ez zeuden nahaztuta auzo ezberdinetan, baizik eta bereziki eraikitako egoitzetan zeuden. Eta, bueno, ezin zuten, ez zukaten, hola, ba, alemanekin harremanak libre edukitzeko aukera hondirik ere. Orduan, Arresia ireki zutenean, ba, hori, ultra eskuindarrak hasi ziren, holako, bueno, kanpoko jende talden aurka jotzen, ez? Eta, ia zan, nik neuk Berlineko zenbat auzotara ez nintzen joaten, ekialdera. Eta gaur hor hauteskundeak pasatu berri dira Alemanian, eta ikusten da hor eskuin mutur bat ari dela indartzen, horrek eran nahi du luzaz tabu izan den nazismoa berri zara, ba, ez dakit, bai, kaleratzen aidela mozor hori gabe. Bai, bai, alaxe da. Eta ez da bakarrik ekialdean, mendebaldean ere bada. Pixka bat esaten ari da ekialdeko arazo bat dela, ekialdeko fenomenoa, baina mendebaldean ere bazegoen lehendik, baina denbora guztian, ba hori, ba, ez dakit nola esan, txapela gainean jarri diote ez ikusteko, baina mendebaldean ere badago. Eta ni orain ere berriz trenez ibiltzen naizenez, Berlindik Frankfurtea eta vuelta, astero, giroa nabaritzen dut. Eta trenetan ere, bai, batzutan gogorra egiten zait, eta hain gogorra ze pentsatzen jartzen naiz. Hau, ultra eskuindarra izango da, jazteko era. Batzutan ez dut jendea juzkatu nahi beraien jazteko moduagatik, baina batzutan konturatzen naiz, baina, bueno, nahiko garbi dago, zer esan nahi duen pertsona honek. Nondik doan, ez? Eta gogor, ez dakit nola zan, ez da erresa, behintzat niretzako onartzea, benetan, hemen gertatu diren gauzakin, berriro ola nahiko lotxagabe azaltzea munduari, bari, beraien pentsatzeko era, ez? Zer nahi du horrek, luzaz Alemaniak suposatu dut memoria lan bat egin duela nazismo garai hori berriz gerta ez dadin, horrek nunbait porrot egin duela, ala nahiz hoietaz jakinian izan, bosta xola zaiela eta nunbait ez dakit erakargarria zaiela ideologia hori? Nik pentsatzen dut ezin da orokorki esan aleman guztiak horrelakoa dira edo baizik eta hemen korronteak daude. Bueno, pesatzen dut herrialde guztietan, ez korrontez berdinak daude. Eta egia esan, zuk esan bezun bezala, lan itzela eginda hemen, gertatu zena jakiteko edo, bueno, argitzeko eta oraindik egiten ari da. Ez, badago jende asko, benetan, izugarrizko lana egiten, eta, bueno, gainera esan behar da, oraindik datu guztiak ere ez daudela, ez dirala argitara atera, ez? Oraindik zenbat artxibo irekitzeko daude, bueno. Baina, badago, ba hori ba, aldi berean, beste, ez dakit, beste maila batean edo badago, hola, nazien ideologiaren aria, ariari oraindik heltzen dion jende asko. Eta esango nuke alde batetik, bueno, zenbat lekutan, zenbat familiatan ere ez delako horretaz hitzik egin, nahita edo nahi gabe, orain belaunaldi gazteek ez dute zenbat, ez dute, ez diote garrantzirik ematen edo ez dakit nola izan, batzuk esaten dute bai eskolan ikasi dugu, ba mila aldiz, baina errepikatzeak ez du esan nahi ikasteak, ez dakit nola izan, osea, nahizta eskolan, ez, bigarren mundu gerra eta nazien garaia eskola guztietan ikasten dute, ez, guk alaba dugu hemen eskolan eta orain txebera dabil gai horrekin, ez, baina horrek ez du esan nahi, segunda ze irakasle duten ere, benetan denek ardura dutela, bueno, gaztetxoek ikasi dezaten zer gertatu zen eta hortik, ba hori, etorkizunerako ja. Ikasteko, eh? Azkotan, eholako, ez dakit, etortzen direla ikolako, nola esan ezake, ajeak, bezala, ez? Bekizu, Mosko galdi bat eta Irlanda bezalako, egunak hori holako bat izan ahaleiteke, holakoak gertatzen dielaik, erraiten da nunbait badela gaizki izate bat alta Europa osuan komunikabidetan politikoek aipatzen digute Alemania eredu bezala zerbait bada ez dena hain eredugarri ordian Alemanian ere, suposatzen dut. Bai. Eta nik esango nuke hemen gauz uno pizka bat hola belaunaldi gaztei gaztei buruz ari garen ez gauza bada gaztei zuzenki esatea begira hau gertatu zen eta hau ikasi behar duzu eta hau horrela izan zen dauta beste pizka bat holako pedagogia hori frontala edo zuzena ez baina nik kontuatzen naiz horrela ez dutela ikasten beraiek zurgatzen dituzte hola zeharka jasotzen duten dena. Eta badaude hola irakasle askoen kan, eta bueno, ba igual familia barruan ere edo gizartean edo jendartean, ez? Holako bai, zeharkako mezuak izango nukeni, ez? Zeharkako informazioa. Eta hori beraiek kontuatu gabe jasotzen dute. Eta barneratzen dute. Zein dira hori mezu hori? Adibidez, badago esaldi bat, niri, ez da git, azira-aziratik hemen dengoen ezkero atentzioa ditu dit. Eza era honek, hori ez da nire gauza. Gaina esaten da hemen, hori ez da nire garagardoa. Hori ez da nire garagardoa. Horrek ez dit nire asola. Ez? Aha. Eta esaten dezu, segun ze kontestutan, nik elditzen ditzen, hola pixka bat, ui, eta horrek zer esan nahi du. Piskat, hori ez zure arazoa da, ez? Eta nola bait, ba, horrek adierazten du elkartasun falta bat, ez? Ba, haizu, bai. Mireia, eskerrik asko albiste hoik ez dira. Lourdes, bai. Barkatu, Lourdes, bai. Ez dira hain pozgarriak agian, baina, bueno, Alemaniako errealitatetio bat aipatzen du. Eta bai. Guk ezagutzen ez duguna. Bai, hoi da. Eta eskerrik asko, lekukotasun hori eginik. Horregatik. Respekt, ihr Selbermacher. Mit diesem Turmfreitagshammer könnt ihr so richtig sparen. 50 Euro Gutscheinkarte mitnehmen und nur 40 Euro zahlen. Nur morgen von 20 bis 22 Uhr in allen teilnehmenden Märkten. Nix wie hin. Nur eine 50 Euro Gutscheinkarte pro Kunde. Turm. Respekt, wer es selber macht. Ur hatxe zur hatxe globtrotter elibaten gisa bagutzaitzie munduian gainti egunko besalbu espenekua deidezagun utxumandoka juntan eta Alemania utzik Txileat bagoatza Txilen boskantzen ai diela hoi kuntatuko deiku Txileik Santiagotik beraz Mireia Orbegozok. ¿Sabías que con las tarjetas Mastercard del Banco de Chile puedes armar y ganar el viaje de tus sueños? ¿Qué? Sí, y tú eliges con quién ir. ¿Qué? A cualquier lugar del mundo. ¿Qué? Y por el tiempo que quieras. Inscríbete en sueñoscumplidos.cl. Arma el viaje de tus sueños y comienza a usar tus tarjetas Mastercard del Chile para acumular opciones. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Badakit baduzula bitxikeria bat kontatzeko egure solas juntan, baina aurretikan nahi zut eskatu hola gaurko prentsan edo irratia entzun bali maduzu, edo telebista, edo zer da hor aktualitatean, zer aipatzen da? Bai, ba, uste du lehen aipatu dudala hauteskundeen kontua ez da, ba, aurreko bueno, lehen itzulia egintzen eta orain bi hautagaien artean dago kontua, leia, eta orduan asteburu honetan, igande honetan bigarren itzulia izango da eta hor erabakiko da izango den presidentean horreko hautagaietan dirako. Horrek du egiten aktualitat. Hori da gai nagusia, ez da? Vale. Eta aipatu nahi zen igun xilebrekeri kulinario hori, zer da? Bai, bitxikeria bai gastronomiari lotutakoa. Ba, Txilen bada jatordu bat arratsaldean egiten dena, hemen la 11 edo las 11 esaten diotena, ezta? Eta bueno, izenaren jatorriarekin hasi aurretik, bueno, euskal kontatu nahi konizuke pizkada zer den, ezta? Zer jaten den eta bueno, esan bezala arratsaldean jaten da, oso kulturaren parte da, askorentzat erritu bat ere badena, ezta? Eta beste batzu ba afariaren ordez ere jaten dute. Eta bueno, ze jaten da jatordu honetan, ba bueno, azteko tea edo kafea hartzen dute normalean, esnearekin edo esneri gabe, eta ogia nagusi izaten da, Txilen ohitura handia dago ogia jateko, eta hemen marraketa izeneko ogi berezi bat badute, eta gehiago zer jartzen dute mailan, ba aguakatea, hemen palta, esaten diotena, aguakatea, bueno, era guztietako frutak, gazta klase asko, zezina, zina esaten diotena, hemen guretzat urdei azpikoa edo xingarra ez da, izango litzakena, edo antzeko zerbait, mermela da, gozoa, gozoki asko, opilak, eta beraz, gazia eta gozoa, biak jaten dituzte jatordu honetan. Eta hori, la 11 esan dugu ez da, izena, no? Right. Ikotea, zorniri, atentzioa eman zian, da lehenengo gauza pentsatu noen, honek izango, zerukuzirik gure amaiketakoarekin ez da, bueno, ba, badirudi, ba, bueno, bertzio desberdina daude jatorria, izenaren jatorriari buruz ez da, eta ba, horrela bertzio ofizialak edo esaten ote duen, ba, Ingalaterrako, bueno, ingelesentzat 11-6 edo dena ez, goizko izerdian hartzen dutena, amaik eta hortik ote datorren, gero arratsaldera pasatu zela, hori teoria bada. Baina, bueno, gaur egun mintzat badirudi, gehiago lotzen dela, esan dugu tea edo kafea hartzen dela, ba, 5 o'clock tea horrekin ez da, Galaterako iturarekin, edo, bueno, ba, Frantziako gute ez da, edo Espainiako merienda esaten denarekin, hor, Alemanean ere bada termino bat abendrot, ez da egiten do, hauskatuko dudan, ba, arratsaldeko ogia edo badirudi esan nahi duela, hor, batez ere, hegoaldean, Alemaniaren eragin handia dago Txileko hegoaldean, eta han izango luke eragin nabarmenena, eta bueno, hori, izenari buruz, bueno, bertsio bateko hori izaten du. Baina beste bat, pixka popularragoa edo bertsio popularragoa dena, esaten du, badirudi langileak, atzedena hartzeko jatordutxo egiten zutenean, aguardientea hartzeko edateko itura zutela, eta aguardiente hitzak 11 letra ditu. Eta hortik ote datorren, ba, kode moduko bat ote den lazonze hori ez da, esateko. Ja. Eta hori, bai, batetik langilea hilotuta, beste batzuk izaten dute apaizei, ez? Apaizek erabiltzen dute zuten termino hori, eta, bueno, ondo ikusi etzegoen ez, ba, nola baita eskutatu nahi izaten zuten. Eta beste bat, emakume taldeak ere, bueno, ohitura handia zutela, garai batean behintzat elkartzeko, eta haiek ere, bueno, aguardentea ba, erdi eskutuan edo hartzen zutela, eta horregatik deitzen ote dioten. Eta emakumeen ohiturari lotuta, dokumental bat egin zuten, La Once, hain zuzen izena duena, Maite Alberdi da zuzendaria, atxiletarra, baina izena bizen hoiekin, nabarmena ez da, ez ez jatorri euskaldunekoa. Eta dokumental honetan, ba, emakume talde baten azaltzen da, gaur egun 60 urtekoak, baina kontatzen du 18 urte zituztenetik ba ohitura dutela hilean behin elkartzeko, lazontze hau hartzeko, bueno, haien hitzetan elte hori izaten dute, ez? Klase sozialak ere tartean sartzen omen dira, ez da, ba, klasea, bueno, goi mailako entzat, ba, tea hartzea eleganteago edo dotoreagoa ote den, baina, bueno, hau entzat, tea hartzeko esaten zuten, ez da? Ja. Eta, ba, hilean behin, arratsaldeko zeietan, ba, hori, jatordua bekiteko elkartez egiten, baina jakina, jatordua hau ezten jate zoila edo edate zoila, ez da, ba, badirudi horre kontatzen zituztela, ba, beren konfidentziak, arazoak, ba, bueno, behien sekretuak, ez da, orduan, bueno, horregatik izaten da baita erritu moduko badela, ez azkenean, ba, laguntasuna finkatzeko, eta, bueno, elkarren, bari, konfiantzazko ingurune batean, eta, bueno, familientzatere baiet, ba, maian elkartzeko, bueno, aukera, ba, parada bat izaten dela, ez da. Polita, eta iduriz, erronaz aparte, mahaia ederki osatua dago, aipatu dizkiguzun jaki guzti horiekin, bada zehan ere bai? Bai, hori da, gozeak ez gelditzeko moduan hemen, bai, bai, Txilen oso kultura gastronomiko, bueno, gastronomiari garrantzi handia ematen diote, eta bai, ez dago arazorik alde horretatik, gelditzeko bintzate. Gogotik jantajan ari dira? Bai. Bale. Bai, zu, Mireia, eskerrik asko eta zue pazientziagatik? Bai, eskerrik asko zuri. Eta beraz, ba, ez dakit, agur bat, Euskal Herri juntaik? Bai, hori da, bezarkada bat denoi, eta bai, ondo izan. Esker mila. Eskerrik asko, titika. Eta gu ebirazian Hondarrian baguatzala, Hondarriala baguatzala, eta Txilen Santiagon hegazkina hartuik, Atlantika zei harkatuko dugu eta hotxek pausatuko Liverpool herrian. Liverpool herrian Gorka Meseroekin batuko gia, eta ba Liverpooletaz oharrak herri gorria dela, eta hortzaz gain ba Brexitake ba buhauste eta ustegabeko ondoioak usten dutila Ingleterran. Liverpoolen zaude, Liverpool luzaz izan da proletario herri bat, gaur zer bilakatu da? Beatleseke ezagutaraz dute, baina proletario hiri bezala ere bai, eta aipatzen ziren nolako Liverpooleko futbol partidak eta nolako ez dakite herrikoi lotura, proletario lotura bat zen ere bai, gaur herrikoi ze hori, espiritu hori, badago beti Liverpoolen? Bai, hori aipatzen da, Inglaterraren barruan izango da, ba, hain zuzen ere, espiritu hori garbien markaturik daukan hiria, akaso. Hemen alderdi konservadorea adibidez Tory deitzen direnak hemen, ez? Bueno, pues orain lehen ministroa denaren alderdia, hemen apenas, bai, Theresa May. Horren alderdia hemen, horrek ez dauka hemen apenan sindarrik, hemen beti ba, sozialistak, Labour deitzen denak irabazten du hemen, ez, argi gainera. Eta oso matzen da, ba, zuk aipatu duzun bezala, historia langileek egindako hiri bat eta eskualde bat dela, eta historian zehar ala izan da, eta oraindik ere hori somatzen da, bai. Eta alde horretatik ere, ba, bueno, bai, uste dut, Ba, igual nik lehenago aipatu duan klase sozial horien kontua hemen ez dela igual hain nabarmena, beste hain bat okitan bezain beste, baina indik ere bai badago. Eta gero badago hemen Liverpoolen ere zera, eragin handia irlandarretik, irlandarrena, barkatu. Ze ba? Irlandarrena, irlandar asko, bueno, etorri izan dira ona historian zehar, eta hemen gelditu bizitzen, eta bai, nolabait, bueno, inmigrante etorkin irlandar hoien eragina oso nabarmena da Liverpooleko hirietan eta kaleetan eta kulturan oro har. Gorka Mercero, esaten da Ingleterako janaria oso txarra dela, egia da? Salsa arraroak dituztela. Bai, ba. Ez dakit oso gaizki hitz egiten ari naizen herrialde honi buruz, egia zen. Nuke naiz, herrialde honek ere gauza on asko ere baitu, bertako jendea direz, Liverpoolekoa oso jatorra da, oso irekia. Han, bueno, bai, ez dakit, eta janariaz hitz galdetzen didazula. Eta, oso bueno, anekdotikoa da, baina klitxetea bai, bizkat. Ni ezkondua nago eta aur txikia ditut, eta normalean Gabonetan, bueno, bost urtez egon gara izan gara hemen, bizitzen ja, Ingalaterran guztira, eta Gabonetan beti joan izan gara bueltan etxera, ez? Ba, hango familiakin eta lagunekin eta pues Gabonak eguberriak pasatzera, ez? Eta aurten hain zuzen ere Brexitarekin loturiko kontuengatik, ez du inporta zergatik, baina hemen geratuko gara. Eta beldur emazteak eta biok zerbait, en fin, pues, pixka bat tradizioari jarraituz, pues, Gabon gauean, eguberri egunean zerbait berexia jan, ez, prestatu etxean. Eta ari gara gauzak begiratzen, eta en fin, pues, hemen iradokitzen diren errezetak eta menuak eta, pues, etzaizkigu gehiegi gustatzen. Ez dira oso erakargarriak, eta baita jotzen dugu han egiten, han Euskal Herrian egiten diren moduko gauzak hemen ere pues prestatzera, ez? Eta bai, janaria bada gauza bat, nik uste dut hemen badutena zero betua, ez? Aizu, eta bukatzeko hola, orokorki gaur aktualitatean zer da Ingleterran edo zure inguruan diren tituluak albistegietan, eta beti Brexita da, etengabe? Beti da Brexita. Gaur bertan ere, orain hitz egiten ari garelarik, ba, prentsan dagoena da atzoko bozketa. Parlamentuak atzera bota zuen gobernuak egindako proposamen bat, eta horrek esan edu, bueno, Theresa Mayren alderdikide batzuk ere bere kontra egin zutela, eta horrek esan edu, ba, Brexitaren inguruan gobernuak orain lortzen duen akordioa Europarekin, ba, parlamentuak, hemengo parlamentuak, bueno, pues adostasuna eman barko diola. Alegia, gobernuak bakarrik ezingo duela aurrera atera, eta parlamentuak ere eman barko dio adostasuna, eta horrek esan edu, karo, gobernuan dagoen alderdiaren kontrakoa, sozialistak, pues, berez orain, eskuan daukate aukera, bueno, pues, edozin akordio atzera botatzeko. Beraz, beti da Brexita, ze egoera oso nahasia da, dakizuen bezala, eta, bueno, pues oraindik ere ez da ikusten nondik aterako garen, egia esan. Zer dira, pixka bat Brexitorekin, eta ilusio inozo batek eramanda atera dira Europatik, eta gero ohartu dira, igual etzela hain txinple eta ametsa ondorioa, etzela ametsa hain edera, edo? Bai, ametxo hori nik uste, edo handikeria hori ere esango nuke, ez? Batzuena, alegia Brexitarekin Europatik kanpo herrialde hau askoz ere hobeki egongo zelako ideia hori, hombre, nik uste dut, oandik ez da Brexita gertatu, oandik ere bada Europar Batasunaren kidea, ez, Erresuma Batua, baina, hombre, ja bakarrik, bozkak eta gertatu eta gero, liberak, ez, hemengo monetak galdu duen indarrarekin, ja jendea ari gara somatzen, hemen bizigarrenok ari gara somatzen, pues da, irabazen dugun diruarekin, lehenago baino desente gutxiago, desente okerrago moldatzen ari garela, ez, supermerkatura joan gaur egun, eta lehenago bi erosial balima zenuen, orain bat, modu simplean jarrita, ez. Eta hori denoi eragiten digu egunerokotasunean, eta bueno, bai, nik uste dut ikuspegi ezkorra brexitaren ingurukoa desente zabaldu dela, baina bozkaketa egina dago. Eta ez dut uste berriro egitea proposatuko denik. Eta zuk diozu orduan naiz brexita haustura ofizialki ez eginik eta tramitetan direla oraindik, eta sentitzen da gaur egun hori, erabaki horren ondorioak sentitzen dira poltsikoan. Bai, bai, hori bai. Eta arrazoia sinplea da, liberak, zera, liberak indarra galdu zuen, beste, bueno, dolarra eta euroaren pare, eta orduan hemen adibidez, ba, frutak, barazkiak eta asko importatu egiten dira, ekarri egiten dira kanpotik, Europako hegoaldetik edo hainbat beste hainbat tokitatik, eta claro, diru hori, zena dute importazio horiek orain garestiagoak dira eta guri ere garestiago ateratzen zaigu erostea, bai? Eta bai, hala da, hori nahiko nabarmen gertatu da, bai. Vale. Aizu, Gorka Mercero, ba, eskerrik asko eman diguzun eta aretagatik. Ba, bila eskerzu, bai, eta plazerra izan da, benetan, entzuleekin, bueno, hor egon alitzatea. Una zertan urentzen den gue utxumandoka berezi hau bi aste runtan hastian behin heben ukendetugun aritz Galarragai, Yoshida, Hiromi, Mireia, Orbagoso, Lourdes, Ondara, Leonate, Giazabal, Iñaki Alfaro eta Gorka Meseroei esker milak eta beste behin bat arte dagun hastian jinengitzaitzie ohizko utxu mandoketat anartian izan ahal bezain untsa izan untsa urte berri hon eta dejiatzen dututzen gaiza gusiak ardietxe ditzatziela atiatia mua mua mua